sta chiacchierando. E stai chiacchierando con chi? Un'impalità. Sembra uno studio. Ma basta ingannare, qualcuno su andei capino. Cultur Alea. Etorriak entzule gure gaurko kultur atal honetara eta gaurkoan ere Donostiako zinemalditik arituko gara 64. Edizio hunen kronika baten eskintzeko sede. Egunero egunero lekukotasun eta iritzi ezberdinak biltzen ditugu Donostiako zinemaldian barrena murgilduz eta gaur asteartea Euskal Zinemaren eguna dugun honetan Euskal Zinemaren gala ospatuko baita iluntzean eta besteak beste Zinemira sailan aurkeztuko den igelak filma ere ikusi ahal izango delarik, ba guk egunerokoari eutsiko diogu, filmen kritikak eskainiz eta Zinemira taldeko lan bat azpimarratuz. Gaur Gutik Zura izeneko proiektua zintesatuko gara. Ba ongi etorri guztiak. Hoxe, beharra. Beharra launduik, da hige eurra ekarrik etxea. Los países o los lugares que son más accidentados y tienen mucha más dificultad... Ba, Donostiako zinemaldian ikusmin handia pizten duen Gutik Zura luzemetraia zintesatuko gara orain. Ostiral eta larun batean eskainiko dute lana eta dagoeneko sarrera guztiak salduak dira. Ba, gaur Gutik Zura. Pertsonaren eta zuraren arteko harremana erakusten duen dokumentala zintesatuko gara. Aintzinarotik etorkizunerako bidai bat eginarazten badigu dokumentalunek proiektuaren atzean dagoenaz jabetu nahiko genukelako hartara. Ba, proiektu ontako zuzendari den Maria Jose Barriolarekin mintzatu gara eta berauk ba, zera kontatu digu. Gutik Zura proiektua nik esanen nuke ba, bihotzetik ateratako proiektu bat dela, ez? Lanbidez nekazali ingenieria naiz, lanbidez iketan ematen ditut klaseak ba, eguraren prozesuan, eta azkeneko hiru urtetan nabil teknika izeneko berrikuntza aplikaturako eta ikerkuntzarako zentru batean, oreretan dagon zentru batean, lanean, ba, eguraren arloan. Bertan hasi nintzenean duela 3-4 urte hasi ginen ba bertako Euskal Herrian ko basoan dauden egur espezie mota batzuk ezaugarritze proiektu batean nekazaritza sailarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ba baso hauetan dauden espezie hoiek ba egur eraikuntzan erabili ahal izateko erresistentzi klaseak eta hainbeste test edo entsagu egiten. Eta han nenbilela, ba, beti etxetik entzuna, ez, ba, ilargiaren eragina, egurraren kalidadean, eta iraunkorragoa izanen ote zen, edo ez, edo. Eta, bueno, ba, planteatu ginuen ikerkuntza lan bat, non gure asmoa zen, herriak induria metodo zientifiko eta ikerkuntzarako metodo batekin txertatzea edo kontrastatu alizatea. Eta antxe hasi nintzen, ba, egur sektorean izan du diren ba, lanbide eta profesionalei, bai emakumezkoak eta bai gizonezkoek, ba, elkarrizketa desberdinak egiten. Eta hor sumatu nun ba, behar bat, ez? Ze asko erakusten ziaten, nire helburua zen gero ba, lanbideziketako ikasle eta irakasleentzako material didaktikoa sortzea hortik ere, Eta ikusi nun behar hori, ba, hau gizarteratu beharra zegola, ez? Belaunaldi, belaunaldi, hainbeste metatutako jakinduri hori eta zoritxarrez galtzen ari dena, badagoen hori berriz ere bildu, eta gizarte osoari, bai aurratik hasita eta jende adin jueri ere, ba, plazaratu eta gerturatu, eta ikusi ba, Euskal Herrian egurrak izan dudun garrantzia, eta beste industrien garapena ere ba, egurratik asko izan dudela. Horixe izan duzen abia puntua, eta gutik zura proiektu honen ba, asmoa. Bera, gora, nuzatu ere gora! Zurarekin dugun harremana helarazina izan duzu, bidai bat proposatzen diguzue ba, dokumentaluntan, ez da dokumentala, fikziora ere jo izan baituzu, ez da historiako pasarte batzuk gurera iristeko. Kontaiuzu pixkate filma esan duzu hasieran kamera batekin ari zinela elkarrizketak egiten, ez hainbat familitan. Hortik filmara iristeko zenolako etapa gainditu behar izan dituzuen. Bai, alaxe da. Ba, behar hori sumatu nuen, askotan esaten dugu, ez, ilusioa baduzu, motivazioa ere bai, gogoa ere bai. Gero komentatu dizuten bezala, ba, bihotzetik ateratako proiektu bat da, ze atxa pues, baso mutila ibilia da Frantzian, urte askotan, eta bueno, ba, bere bizipenak eta etxian txiki-txikitatik entzuten dituzu ere, eta hor zerbaitia harbat sumatzen duzu barruan, ez. Baina hori izanta ere, azkenen ba, rekursoak edo baliabideak ez balin badituzu lortzen, ba, hor gelditzen da. Eta teknikako proiektuari esker, ba, bai nekazaritza saiakin eta baita hainbat eta hainbat elkarte, enpresa eta erakundeekin, ba, harreman bat ja egina zegon, eta asmoa planteatu nien, eta bueno, ba, gaur egun eskertzekoa da, izan duten babesa, bai Eusko Jaurlaritzatik, nekazaritza saiatik, bai Gipuzkoako Foru Aldunditik, Nafarroko Gobernutik ere bai, Bizkaia eta Arabako Foru Aldundiak ere bertan daude, eta hainbat enpresa txiki, bai egur sektorekoak, elkarteak eta egur sektorekoak ez dienai esker ere, ba aurrera eraman da proiektu hau. Eta bueno, ba gero produktora bat behar duzu, gidoia prestatzen dizun pertsona bat ere bai, komunikazioko arduradun bat ere bai, eta ni berria izan du naiz gai honetan, niretzako lehendabiziko esperientzia da, eta bueno, ba denen artean, ba bateria aurrekontua eskatu eta besteri eta pixkot ikusita, ba ze eskaintzen zidaten edo, ba horrela sortu ginun lantalde txiki bat, eta denari esker, ba, azkenean, ba, DVD txiki bat izatez, ba, azkenen zinemaldian egotxiko aukera ere, ba, bertan izan dugu. Jon Maiaren ikutua, eman nahi izan diozue, filman, bere gana jo duzue. Bai, nik nahi nun, hasieran ba, ez izatea oso dokumental zientifikoa edo komertziala edo horrela, ez? Ikusten itulako, ba, persona hauen sentimentuak eta bizipenak eta azkenen ba, emoziozko puntu hori eman nahi niolako ere, bai. Eta, bueno, berak beste dokumental batzuk eginak ere baditu, eta, bueno, pues horrela hasi ginen elkarlanean. Bidai bat eginez historian barrena, fikzioa erabili duzula ere esan dugu, ariketa zaila izan da? Pelikula honek nik uste denetatik dula pixko bat, ez? Egurraren iragana, oraina eta etorkizuna lantzeko asmoa izan dugu. Iragan horretan, badire hainbat lanbide profesional guretzako ja ez ezagunak direnak, eta egurraren inguruan lan egin dutenak, ez? Hasita baleontzietatik, ikazkinak, saskigileak, artisauak, egurrez egindako arkitektura, baserriak, dorretxeak, elizak, eta gaur egun ba beste material sintetikoak sartu zaizkigu, eta ez dirudi dena leno egurrekin egiten zenik, baina hala da, ez? Herrikirolak ere bai, eta orduan hori dena ba modu erakargarri batean kontatzeko, ba, gure pelikulan ateratzen den Suizo Erst ikertzaile batek ere, Bielgo Unibertsitatean egiten duen irakasle batek, ba, komentatzen zigun, bera onera etorri zenean ere, ba, euskaldunak badugula sekreturen bat, ez? Gordeta edo abertzein den gure sekretua, ba, lanaren gogo hori edo berti ere ekintzaileak izan du garela eta beharrari ere ba, moldatzen jakin izan dugula, eta pixko bat hasi ginen, ba, sekretu horren bila ere bai. Eta gero nahi izan duguna da, ba, gaur egun basoaren inguruan eta basoarekiko daukagun imagin fiktizio hori edo ba, ez ezabatu, ez? Ze askotan pentsatzen dugu, ba, basoak naturalak diala, ez direla inoiz ukitu, eta basokudeaketaren inguruan nola lan egin den, eta zergatik dauzkagun, gaur egun Euskal Herrian dauzkagun basoak, ba, hori ere landu nahi izan dugu. Eta nola ez, ba, etorkizunari begira, ba, egurrak dauzkan balioak eta doaiak eta bantaiak, ba, bertan ere txertatuak daude, eta askok esaten duten bezala, ba, behar horrek ere mugitu kolgatxula pixko bat, ba, berriz ere lurrarekiko izan dugun, ba, unio edo babes horren bila. Interes handia piztu du, zuen lanunek, zinemaldian ikusi ahal izango baitugu ostiral eta larun batuntan, eta dagoeneko sarrera guztiak agurtu intziren, ez lehen egunetik? Bai, alaxe da. Aurreko igandean atera ziren ja internetez saltzen diren sarrerak eta horrela ja publikoari saltzeko, eta sei ordutan denak saldu zian, pentsatzen dut, ba, takilan eta batzuk ordeko dituztela ere bai. Baina ba, jende asko geldituko zaigu, ba, ilusio handiarekin, ze bertan, ba, protagonistak eta, ba, familikoak dituztelako, ezagunak, eta bueno, hainbat eta hainbat enpresa eta erakunde ere, ba, bertan izan du ditugulako, eta gero, ba, bentsatu beharko dugu aurrera begira ere, ba, proiektua hortarako eginda, alik eta gehiena zabaltzeko, eta ikusentzunezkoari, ba, alik eta aukera gehiena ematiko pentsatu beharko. Hau dana, lehenoz izan usan basua. Ena mendik eta ziendak eta. Baina politik ditu. Zinemaldia bezalako, ez, babespean, estrenatuko duzu zuen lana, esperientzia berri bat ere izango da zuentzako, nola bizi duzu zuek? Neretzako esperientzi, ba, berria, ze, ba, hasieran planteatzen un DVD txiki bat egitera, edo azkenean, ba, eginden pelikula egitasmo hau, non eta Donostiko Zinemaldian estrenatzera, ba, aukera hori ez du edo zeinek izaten, ez? Orduan barrendik dituzun sentimentuak, ba, sentimentu kontraesanekoak ere dire asko, alde batetik poza, ikaragarria, ba, noraino aiatu den ikusteko aukera izan dugulako, ez? Eta beste aldetik, ba, bai baduzu, ba, kezka edo gehiengo bateri gustatzeko intentzio hori, ez? Eta batez ere, ba, babesle asko izan du ditugunez, ba, proiektuan betidanik edo hasieratik sinistu duten pertsona hoiei, ba, eskerrona emateko garrantzia behintzanik ematen diot, eta gero nola ez, ba, pelikulan ateatzen diren protagonistek, bai Atxona eta Amonei, ba, gure omenaldi xume bat eta beraien lanaren inguruan eta jakindurie horren inguruan, ba, ez dakit, eskertza bat, ez, eman nahi diogu ere, bai. Eta bueno, gauza asko nahi ditugu proiektu honekin edo pelikula egitasmo honekin, eta azkenen, ba, denen gustua egitea eta denekin ongi asmatzea ere zaila da. Eta esango dugu ere, hau edapenaren abia puntua besterik ez dela, ez dakit nik zer nolako uzatera nahi diozuen filma honi, hau da, edapen aldetik noraino iristea duzu helburu, dagoeneko, ba, filma hau hainbat aretotan ikusteko aukera izan da? Bai, egia da, eskaerak eta ja izaten ari gara, eta gure asmoa hori da, ba, bai eskolateritik hasi, lanbide heziketako zentroak, unibertsitateak, kultura aldetik, eta zine aretoetan, eta alik eta gehiena zabaltzea, eta gizarteratzea hori izan litzeke hortarako eginda, eta komunikazio aldetik, ba, bai daukagu lan sakon bat egin beharra, ba, ikuslego guztieri alik eta gehiena aiatzeko. Iparraldean ikusi ahal izango zuen lana? Bai, noski, iparraldean eta, ba, badire han egondu ginen ere bai, ba, eski estazioan alpe, fraintzitako alpeetan, eta bueno, gainera, ba, hori, leheno esan dizutena, nire atia basomutilan ibilia zen, berarekin joan ginen, ba, gaur egun Leskarroz edo izeneko herrian eta Txamoniz inguruan berai eta hainbat euskaldun ere ibili direlako, ba, mendiak garbitzen, eski estazioak prestatzen, eta Frantzian grabaketak eginak ditugu, Suizan ere bai, Hego Ameriketako Jairo Restrepo edo nekazal ingenieria den testigantzak erabildu ginu zen, eta orduan ba gure asmoa bai Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpora ere alik eta edapen gehiena ematea izan litzeke ikusentzunezko oneri. Ba guztienekin geratzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zueri. Ba, zinemaldian esegi dezagun, zine munduan murgildu, hainbat filmetaz mintzatzeko tarte hartu, eta Mikel Kentanarekin egun gogara, kaixo egunon. Kaixo egunon. Hainbat film ikusi dituzu, sail ofiziala segitzen ari zara batez ere, eta aste buru ontako lan zonbaitzu, eta baita ba, astelen ontakoa hitz egingo dugu, ezta? Bai, bai, bai. Bueno, ikusi ditugu pelikulaz berdinak, bi Espainiar ikusi ditugu, eta gero beste bat zuzetaria eta aktorea berriara, The Hot, eta bueno, ja astean sartu gara, jendea gutxi egon abaritzen da kalean, eta gila esan, ba, eskertzen da. Zango gu thriller asko, ez, badirela sail ofizialean? Bai, badude urteak, egoten direla kriston drama pila, beste urte batzu thriller, eta nik uste dut urtean thrilleren urtea dela, momentuz behintzat. Eta asko kasu errealetan ere oinarrituta edo ikusi ditugunak orain arte behintzat? Bai, adibidez aurrekoan ikusi genuen El hombre de las mil caras, paisa pertsonaian oinarritzen dena eta bueno, egia esan niri pertsonalki asko gustatu zitzaidan pelikula izan zen, ez? Batipat Eduard Fernandezen lana paisaren paperean dagoena, kriston papera egiten du, eta nik, ez dakit, azpimarratzegatik zerbait pelikula honetan izango zen hori. Bai egia da, paisak gauza asko egin zituela bere garaian, eta batipat zentratzen da Roldanen kasuan, baina bueno, egia esan pelikula niretzako da, oso azkarra da, ritmo asko dauka, eta nik egia esan oso gustora ikusi duen pelikula izan da. Secretos españoles. Es mi país. Tu país es el dinero. Eta bigarren filma espainiarra astelen hontan edatu dutena, que Dios nos perdone deitzen den lana, zer iritu zaizu? Neri adibidez pelikula ez zait gustatu. Nik badaukat arazo bat pelikulekin da edo sinisten dut edo ez de sinisten, eta ez de sinistu, ez da iritsi, nire gana ez da iritsi. Azkenan dira bi polizi, osea, bi perfil polizina oso exageratuak, gero bigarren pertsoinak daudenak ere bai ba, oso exageratuak dira, gero dago aita santuaren bizita dago tartean, hiltzaile baten bila dabiltza pelikula guztian zehar, azkeneko momentu arte ez digute pistarik ematen, eta pista ematen digutenean, usten dut pixkat ikuslea txorotza tartzen dula, eta pista gehiagin eman behar dit, kontatzeko zein dan hiltzaile, ez? Ez dakit, ez du sinistu, eta egia esan, da pelikula bat asko zere gehiago espero nuena, eta pixkat flasheatu da gertan, ez zait gehiago gustatu. Orain arte ikusitakoarekin, zeinekin geratuko zineke? Horrein dikan ez dit porrarekin gingo. Horrein dik ez dit porrarekin, azkarregi da. Ba, itxengo dugu orduan, eta esango dugu zinemaldiak izaten dituela alako sorpresak, ez? Zinemaldi kutsua hartzen baitu hiriak ere bai, sorpresa horietako bat ikusi duzu hori da? Ba, egia esan, pelikulatikan pelikularan izpenka zeo zer jaten dugu, eta bueno, parte zarreran sartu garenean aste buru honetan, topatu gara, eta aztean zerre bai zetik, aste guztia bendago, Karaban Zinemarekin. Trinitate plazan dago gokatuta, eta daudenean bitxotna daude, txotna bakara dago, bateak edariek ematen ditu, japoniar zerbeza, eta bueno, japoniar, eta jana ere japoniarra da. Pantaila handi bat badago ere tartean, osea, plazan bertan, eta pelikula botzen, bueno, pelikulak ere dira botzen, edo pantaila ikusten dira irudiak, gero digi bat ere goten dira tartean, eta egia esan, ba oso toki polita utzi dute. Egia esan, eguraldiak ez du gehiegi laguntzen, baina, bueno, badauka ere tapatzeko modukoa. Eta egia esan, zinemak ematen duen, beste ikuspuntu bada, ez? Eta beraiekin hitz egiteko aukera ere izan zenuen? Bai, beraiekin aukera izan nuen hitz egiteko, eta gainera garagardo japoniarra ere probatzeko aukera izan nuen, eta egia esan oso goxoa zegoen. Ona. Bai. Ba, entzungo dugu, mila esker. Berte. egunero programazio bat egongo da, non kontzertu, pelikulak eta bar produktuko diren, eta horrela, 25 arte hemenengo gara Trinitate Plaza. Espero gustatzea eta nahi behar pasa. Ba, ikusten duzuen ez bestelako proposamenak ere aurki ditzazkegu han eta hemen Donostia aldean eta gaur gogoan hartu Euskal Zinemaren eguna ere badela. Victoria Eugenia Antzokian izanen da itzordu nagusia gaur iluntzean eta hartara besteak beste Igelak filma ikusi al izango dugu gaur iluntzean. Ba, Igelak filmaren inguruan mintzatuko gara Zabal biharko egunarekin. Gure aldetik besterik ez entzule, bihar arte izan ongi, aio. Salmenta txarra egin zendun harimie diruaren moro dezerrukirik ez dozu euki erpiek atara dozu zania bizio danak atrapeu dozuz zeran urten zeu jakin gozu eskorpioie ikutute zauz arraina undizek txikizek Zela